بسم اللہ الرحمن الرحیم. لباس کے آداب کے متعلق سماعت فرمائیں. ہمارا مطالعہ چل رہا ہے کتاب لباس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آج جو تاریخ ہے وہ ہے 8 شعبان المعظم 1441 سن ہجری، اور عیسوی سن کے لحاظ سے آج تاریخ ہے 2 اپریل 2020. چنانچہ مطالعہ سماعت فرمائیں. لباس کے آداب مناوی شرع شمائل میں ہے. علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ امامہ سے مراد وہ سب کپڑے ہیں جو سر پر لپیٹے جائیں، خواہ وہ مغفر یعنی خود کے نیچے ہوں، خود کے نیچے ہوں یا اوپر، اور جو ٹوپی وغیرہ پر باندھا جائے یا حالت مرض میں سر پر. اسی طرح احادیث سے مفہوم ہے کہ ابو عبد السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام مبارک کس طرح باندھتے تھے؟ فرمایا، آپ امامے کے بل سر مبارک پر گھماتے تھے اور اس کا آخری سرا امامہ میں پچھلی طرف گاڑ دیتے تھے اور اپنے کندھوں کے درمیان شملہ چھوڑتے تھے. حوالہ عمدۃ القاری. امامہ باندھنا زینت حاصل کرنے اور نماز کے لیے سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امامہ باندھو کہ اس سے تمہارے حلم اور بردباری میں اضافہ ہوگا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام اہل عرب کے تاج ہیں. علامہ ابن الحاج فرماتے ہیں کہ امامہ باندھنے میں جو مسنون طریقے ہیں ان کا التزام کیا جائے، وہ ہیں کہ امامہ کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر باندھا جائے، تسمیہ پڑھ کر شروع کیا جائے، اگر امامہ نیا ہے تو مسنون دعا پڑھی جائے، شملہ مسنون طریقہ پر رکھا جائے اور تحقیق کی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کے شملے کو ٹھوڑی کے نیچے لا کر باندھتے تھے. اس حالت کو تحقیق کہتے ہیں. یہ حالت گردن اور کانوں کو گرمی اور سردی سے بچاتی ہے، اور تحقیق کا عمل گھوڑے اور اونٹ کی سواری اور حالت جنگ میں مسنون ہے. اس سے امامہ سر پر مضبوط رہتا ہے. حوالہ عبدالحق الاشبیلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک امامہ تھا جس کا نام صحاب تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی امامہ مبارک کو اپنے سر پر باندھا ہے. لباس کے آداب چل رہے ہیں جس میں امامہ کا موضوع چل رہا ہے. آگے امامہ سے متعلق ہی سماعت فرمائیں. امامہ مبارک کا شملے سے متعلق کچھ معلومات سماعت فرمائیں. مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امامہ کے شملہ چھوڑنے میں رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تین طریقے مسنون ہیں. کتب میں ہے کہ یعنی امامہ کا شملہ ایک بالشت کی مقدار ہو، یا وسط پشت تک، یا بیٹھنے کی جگہ تک. یہ تینوں طریق مسنون ہیں، ان کے ماسوا سنت نہیں، اور مشائخ صوفیہ کا مختار عمل شملہ ایک بالشت ہے. اس لیے کہ اس میں دو فضیلتیں ہیں، ایک تو یہ سنت ہے، دوسرا یہ کہ فرشتے شملہ دستار ایک بالش چھوڑتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد میں موجود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امامہ باندھا، یا تو اس کا شملہ میرے سینے پر اور اس کا ترہ میری پشت پر چھوڑا. شرح السنہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب امامہ باندھتے تو اس کے شملہ کو اپنے دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑتے تھے. نافع راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہی شملہ چھوڑتے دیکھا ہے. عبید اللہ نافع کے شاگرد فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سالم بن عبداللہ کو ایسے ہی کرتے دیکھا. حوالہ شمائل ترمذی. انشاءاللہ فقیر عاجز یعنی فقیر مدینہ کی کوشش ہے کہ شمائل ترمذی کی بھی آڈیوز تیار کی جائیں، انشاءاللہ تیار کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق نصیب فرمائے. آگے سماعت فرمائے. محمد بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے امامہ باندھا ہوا تھا اور اس کا ایک شملہ اپنے آگے اور ترہ اپنے پیچھے چھوڑا ہوا تھا. مجھے پتہ نہیں کہ ان میں کون سا لمبا تھا، یعنی کون سا شملہ لمبا تھا. حوالہ شرح السنہ. عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد میں موجود، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر جلوہ گر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ امامہ زیب سر کیا ہوا تھا جس کا شملہ کتفین یعنی کندھوں کے مابین لٹکایا ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام مبارک کا شملہ اکثر چھوڑتے تھے، گاہے بغیر شملہ چھوڑے بھی امامہ باندھ لیتے تھے۔ شملہ چھوڑنے میں بھی مختلف معمول رہا ہے، اور کبھی آگے دائیں جانب، کبھی پیچھے، دونوں کندھوں کے درمیان شملہ چھوڑتے تھے، کبھی امامہ کے دونوں سرے شملہ کے طریقہ پر چھوڑتے تھے۔ علامہ مناوی نے لکھا ہے کہ اگرچہ سب صورتیں ثابت ہیں، لیکن ان میں افضل اور زیادہ صحیح دونوں کندھوں کے درمیان، یعنی پچھلی جانب سے، حوالہ شرح شمائل۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ شملہ چھوڑنے کے متعلق ایک عجیب نقطہ بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العزت کی زیارت کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے محمد، ملا اعلیٰ کے فرشتے کس بات کے متعلق جھگڑ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، مجھے علم نہیں۔ اللہ تعالی نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، تو جو کچھ زمین اور آسمان میں تھا سب کا علم مجھے حاصل ہو گیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان شملہ چھوڑتے تھے۔ یہ روایت ترمذی میں بھی ہے۔ امام بخاری سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ روایت صحیح ہے۔ مزید پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں کندھوں کے مابین شملہ چھوڑتے تھے، کیا یہ بھی صحیح ہے؟ انہوں نے فرمایا، صرف جاہل کی زبانیں اور دل اس کا انکار کر سکتے ہیں، اور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کے متعلق شملہ چھوڑنے کی بات ثابت کرنا ہی فضول سمجھتا ہوں۔ حوالہ زاد المعاد ابن قیم۔ امامہ مبارک کی مقدار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ مبارک کی مقدار مشہور احادیث میں مذکور نہیں ہے۔ طبرانی میں 7 ذراع کی روایت ہے، مگر ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بے اصل قرار دیا ہے۔ قلن سوا مبارک، یعنی ٹوپی۔ مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی مبارک سفید تھی۔ فرمایا کہ ٹوپی پہننا سنت ہے۔ اس کے بعد فرمایا، رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ٹوپیاں تھیں، ایک سفید، دوسری سیاہ برد یمنی کی بنی ہوئی، اور تیسری گوشتدار۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ٹوپیاں تھیں، ایک سفید رنگ کی مصری، دوسری یمنی چادروں کے کپڑوں سے بنی ہوئی، اور تیسری گوشتدار یعنی کانوں والی ٹوپی، جس کو آپ سفر میں زیب سر فرماتے تھے۔ حوالہ الوفا۔ انشاءاللہ فقیر کی یہ بھی کوشش ہے کہ کتاب الوفا، الوفا جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی مبارک کتاب ہے، اس کا بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آڈیو میں تیار کی جا سکے، اس کا مطالعہ کریں گے، انشاءاللہ ریکارڈ بھی کریں گے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شرف حاصل کیا، اور دیکھا کہ آپ کی 3 ٹوپیاں ہیں، مصری، شامی اور کانوں والی ٹوپی۔ حوالہ الوفا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی استعمال فرماتے تھے۔ حوالہ الوفا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف پایا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کی شامی ٹوپی زیب سر کی ہوئی تھی۔ حوالہ الوفا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران وہ ٹوپی مبارک زیب سر کرتے تھے جس کے کنارے لمبے تھے، یعنی گوشتدار، اور گھر میں ہوتے تو وہ ٹوپی مبارک زیب سر کرتے جو اوپر چڑی ہوتی، یعنی شامی ٹوپی۔ حوالہ الوفا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی امامہ کے نیچے پہنتے تھے، اور کبھی امامہ مبارک ٹوپی کے بغیر پہنتے۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ٹوپی اور امامہ دونوں پہنے جائیں، ٹوپی تنہا پہننا مشرکین کا لباس ہے۔ رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے اور مشرکین کے مابین فرق ٹوپیوں پر امامہ باندھنے کا ہے، مشرکین ٹوپیوں پر امامہ نہیں باندھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی مبارک سر مبارک سے چپٹی ہوئی تھی، اونچی ٹوپی کبھی استعمال نہیں فرمائی۔ ابو القبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ٹوپیاں چپٹی سر سے لگی ہوتی تھیں، اونچی نہیں ہوتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کے نیچے ٹوپی کا التزام رکھتے تھے۔ حوالہ عمدۃ القاری۔ ٹوپی اور امامہ دونوں پہننا سنت ہے، اور الگ پہننا بھی سنت ہے۔